من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Şimdi Kafiye sahibi İbnül Hacib Hazretleri diyor ki ve amiluha immel fi'lu ve ev şibhuhu ev ma'nahu. Tamam. Ve amiluha halin amili, halde amel eden kelime, imma el fi'lu, ya fiildir. Darab düzeyden kaimen. Ev şibhuhu ve teşibi fiildir. Zeydun zahibun rakiben. Zahibun rakiben. Zahibun şibhu fiil. Ev ma'nahu ve te manayı fiildir. Kelamın fehvasından müstenbat olan, anlaşılan amil. Değil mi? Manevi amil. Küllü lafzın yufem minhu mana fi'li. Fi'l manası. Kendi anlaşılan lafız. Hâzâ zeydun kâimen gibi. Tamam. Ve şartuha halin şartı nedir? Ve şartuha halin şartı en tekûne nekireten. Halin nekire olmasıdır. Hal nekire olacak. Ve sahibuha hal sahibinin de ne olması? Ve en yekûne sahibu hal sahibinin marifeten, marife olmasıdır ama bu şart galiben. Galibi olarak yani. Tamam. Evet. Peki. Okuyalım. Ve amiluha halin amili. Bu mübteda. Mübtedaya ne lazım? Haber. El fi'lu fi'l. İmma el fi'lu diyeceğiz. Tamam. Ey yani amilul hali. Halin amili. Hal kelimesi dedik ki müennes de olur, müzekker de olur, değil mi? Onun için bak ve amiluha ve amiluhu, onu da diyebilir. Çünkü hal yüzekkeru ve yüennesi. Müzekker de olur, müennes de olur. Tamam. İmmaya el fi'lu fiildir. Evet. İmmaya el fi'lü fiildir. Şartiyye-i munfasile-i hakikiyedir bu. Ya fiildir, ya şibi fiildir, ya manaya fiildir. Aynı anda hem fiil, hem şibi fiil, hem manaya fiil olmaz. Aynı anda hepsi birden de kalkmış olamaz yani. Tamam mı? Mani'a fil cem'i vel huluf. Hem cem'e mani, hem de huluba mani. Hepsine hali de olamaz. Hepsi bir anda halde amil de olamaz. Yani ya fiildir, ya şibi fiildir, ya manaya fiildir. Bunlardan da hali olamaz. İmmaya el fi'lu fiildir. Önce fiili dedi. Niye? Çünkü amelde asıl olan fiildir. Tamam. Amelde asıl olan ve kavi olan fiildir. Şimdi öyle fiil ki el melfuzu, melfuz. Yani yekunul fi'lul amilu. Tamam mı? Amil olan o fiil, tamam, amil olan fiil olur. Melfuzan hakikaten, hakikaten melfuz olur. Evet el mukadderu ve de mukadder fiil. Ne demek yani? Yekunu melfuzan ama takdiren. Tamam mı? Bien yekunu mahzufen. Mahzuf olur cevazen ev vücuben. Vacip olarak mahzuf olur, caiz olarak mahzuf olur ama o fiil el mahzuf kel mezkür derler. El mukadder kel mezkür. Örnek veriyor. Nahu darabtu zeyden kaimen. Darabtu dövdüm zeyden zeydi. Zeyd ne oldu halde? Hale kevnihi kaimen veya hale kevni kaimen. Ben ayakta olduğum halde veya zeyd ayakta olduğu halde. Kaimen haldır. Bu halin amili burada darabtu fiilidir. Ve lafzen mezkürdür. Tamam. هذا مثال الفعل الملفوظ حقيقة حقا ملفوظ. وزيد في الدار قائما. زيد زيد في الدار evdedir. Ne oldu halde? قائما. Hale kevnihi kaimen, ayakta olucu oldu. Şimdi fiddarinin tahtında huve var. Değil mi? Hı. Fiddar. Ama bu şimdi mukadder olan, mukadder olarak melfuz. Hükmen melfuz olan fiil var orada. Hasan. Takdir. Ha, hasan. Zeydun hasale fiddari. Şimdi fiilinin müteallakı olan o hasale fiili hasbedildi. Hasale'nin tahtındaki hüve fiddari'nin tahtına intikal etti. Değil mi? Zarf-ı müstakarın burada faili nedir? Zamirun muntakilun minel amil. Amilden müntakil olan damir. Fiddari hüve halekevni kaimen. Şimdi bu tabi sen diyorsun ki kaimen de hal mukadder fiildir. İyi ama buradaki zarfa fiil takdir edilirse, ismi fail de takdir edilebilir. Zeydun hasilun fiddari. O zaman ismi fail, şibi fiil o zaman amil olur. Değil mi? Onun için bak Cami Hazretleri diyor ki, imkâne zarfu mukadderan bil fiili. İmkâne zarfu, eğer zarf olursa, mukadderan bil fiili, fiil ile takdir edilmiş olursa. Yani neye binaen fiil takdir edilirdi? Binaen ala kevnihi aslen fil ameli. Amelde asıl olan neydi? Fiil. Amelde aslında fiil olduğu için, tamam mı? Fiil ile o zarf mukadder olursa, takdir edilmiş olursa, o zaman halin amili o mukadder fiil olur o zaman. Zeydün hasale fiddari kaime. Tamam. Ev veyahut da şibhuhu. Yani ma yüşbihul fiile. Fiile benzeyen. Mesela ne diyorduk? Küllü ismi. Küllü ismi fa'il, her ismi fa'il. Küllü ismi fa'il, her ismi fa'il. Ya'melu amel eder, amele fi'lihil ma'lum. Ma'lum fi'ni amelin amel eder. Her ismi mef'ul. Küllü ismi mef'ul, her ismi mef'ul. Ya'melu amele fi'lihil mec'ul. Meş'ul fi'ni amel eder. Küllü sıfetin müşebbetin, her sıfetin müşebbetin. Ta'melu amele fi'liha, fi'lin amelin amel eder. Küllü master, her master. Ya'melu amele fi'lihil mec'ul. Fiilin amelini amel eder. Hangi fiile kendisine müştaksa o fiilin amelini yapar. Bak. Değil mi? Onlara ne deniyor? Şibhi fiil. Şibhi fiil. Ve o şibhi fiil nedir? Ma ya'melu amelel fi'li. Ma o lafız ki ya'melu amelel fi'li. Fiilin amelini amel ediyor. Yani ref ediyor, nasb ediyor. Değil mi? Evet, fiilin ameli gibi amel ediyor. Ve huve min terkibihi. Ve huve o şibi fiil min terkibihi. Yani ne demek? Min terkibil fiil, fiilin terkibinden. Yani onun maddelerinden meydana geliyor. Darebe, yadribu, daribun, madrubun. Darb maddelerinden meydana geldi. Yani yekün oluyor, müştereken fi maddeti hurufihi. Harflerinin maddesinde oluyor. Tamam. Yekün oluyor müştereken. Müşterek, ortak oluyor yani o. Fiilin ameli gibi amel ediyor. Şimdi mesela düşün. Ha Zeyden. Huz Zeyden demektir. Tamam. Değil mi? Tamam ama fiilin maddelerini taşımıyor. Huz fiilin maddesi var mı orada hazen? Yok. O manayı fiildir işte. Küllü lafzın yufemü mine manel fiil. Fiil manasını şey. Şibi fiil dediğin zaman fiilin ameli gibi amel ediyor. Ve o fiilin maddelerinde fiile ortaktır. Yani. Tamam. Ve o min terkibi diyor bak. Ve o min terkibi. O fiilin terkip olduğu maddelerdendir. Yani yekûn-ü müştereken fi maddeti hurufihi. Fi maddeti hurufil fiil. Fiilin harflerinin maddesinde fiile ortaktır. Mesela ke darabe ve daribun ke darabe, darabe lafzı ve daribin ve madrubin. Bak, darabe, darb, vat, ra, be var. Darb'ta da vat, ra, be var. Madrub'ta da. Evet, şibi fiil ne gibi? Kesmil fail, ismi fail gibi. İster bu lazımi olsun. Nahu zeydun zeydun zahibun rakibe. Bak Zeydun de zâhibun râkibe. Bu ne makamındadır? Zehebe Zeydun râkibe. Zehebe Zeydun râkibe. İster müteaddi olsun. Zeydun dâribun gulâm, Zeydun dâribun gulâmehu kâimen. Zeydun de dâribun dövücüdür. Kimi? Gulamehu kölesini, o kölesi ne oldu? Kaime. Hale kevnihi kaime. Bu ne makamında? Yani darabe zeydün gulamehu kaime. Evet. Mesela bu iki misalde ne olmuş? Söyle. Bu iki misalde melfuzdur hakikaten. Değil mi? Takdiren de melfuz olabiliyor. Takdiren melfuz. O nasıl oluyor? Asfedilmiyor. Değil mi? Zeydün fiddari. Zeydün fiddari kaiden. Tabi bu durumda ne olacak? Fiddari neyle mukadder olacak? İsmi faillidir. Yani inkâne zarfu mukadderan bismil faili. Alâ mezhebil küfiyyin. Tamam mı? Küfilerin mezhebine göre öyle. Lianne zarfu indem mukadderun bismil faili. Alâ mâ sebak. Arkadan anlatmıştık onu. Ve kesmil mef'uli ismi mef'ul gibi. Harfleri iade etmiş yani ha. Bu şeye düşünülmesin diye. İmkanı var mukadderen bismil fail dedi ya şimdi. Orayı düşünebilir. Yani zarf ismi faille veya ismi mef'ule mukadderen. O manada değil yani. Ha. Ve kesmil mef'uli yani şibi fiil ne gibidir? Kesmil fail. İsmi fail gibidir. Daha ne gibidir? Ve kesmil mef'uli ismi mef'ul gibidir yani. Anlaşıldı mı? Nahu zeydun medrubun ne oldu halde? Kaimen. Anladın mı? Bu hakikaten burada medrubun mukadder de olabilir. Nasıl? Zeydun fiddari. Zeydun fiddari calisen. Oturucu oldu halde evde ne demek? Zeydün mevcudun. Mevcudun bak ismi meful takdir ettik. Zeydün zeyd mevcudun. Fiddari calisen. İmkanı var mı? Mukadderen bismil mef'ul. İsmi mef'ulle mukadder oldu. Daha ne gibi? Vassıfetil müşebbeheti. Sıfatı müşebbeh. İster lafzen melfuz olsun. İster takdiren. Nasıl? Zeydün zeyd hasenun. Hasenun vahiken. Vahiken. Hale kevnihi vahiken. Amiri nedir? Hasen. Sıfatı müşebbih. Evet, çünkü bu ne takdiri nedir? Hasüne zeydün. Hasüne zeydün. Efendim, hasüne zeydün. Vahiken demektir. O takdirdedir. Zeydün fiddari vahiken. Zeydün fiddari dahiken. Evet tabi burada hasen takdir edilirse yani Zeydün Zeyd fiddari yani Zeydün Hasen fiddari dahiken. Evet. Başka ne olabilir? Mastar da olabilir. E'cebeni darbu Zeydin kaimen. Tamam. Anlaşıldı mı? Geldik üçüncüsüne. Halin amili ya fiil olur ya şibi fiil olur. Ev veyahut da ma'nahu ma'nel fi'il. Fiil manası olur. Hı. Yani fiil manası el müstembetu. El mefhum. Müstembet el müstahraç çıkartılmış. El mefhum anlaşılan. Min fahvel kelami. Yani min ma'nel kelam. Kelamın manasında. Kelamdan kast edilenden anlaşılıyor. Min gayri tasrihi bihi bil amil. O amile sarahaten bir zikir yok. O orada zikredilmiyor. Hâzâ dediğin zaman ne ünebbihu var ne üşir var. Ama onlar mefhumdur yani. Tamam. Kelamın manasından anlaşılıyor. Min gayri tasrihi bihi ev takdirihi. Takdiri, amilin takdir edilmesi veya sarahaten amilin zikredilmesi olmaksızın. Ne gibi mesela? Kel işareti ve tembih. İşaret ve tembih. El mefhumeyn anlaşılmış olan. Min harfi tembih. Tembih harfinde anlaşılıyor. Ha! Ne demek? Ela! Ünebbihü demektir. Peki. Zâ! Ne demek? Uşiru. İşaret. Nerede olan işaret tembih? Fî nahvi. Hâda zeydün kaimen. Hâda şu zeydün zeyttir. Ne oldu halde? Kaimen. Zeydü de manen mefhulü bihtir. Manen. Çünkü zâ'dan uşîr anlaşılıyor. Hâ'dan ünebbiyo anlaşılıyor. O zaman kaimen de amil hâ'da değil. Hâzâ'dan anlaşılan uşîru. Münebbihu. Hâzâ zeydun kâim. Tamam. Manayı fiil var yani orada. İşaret tembih. Hâzâ nedir? Manayı fiildir yani. Hâzâ manayı fiil. Niye? Çünkü hâzâ'dan anlaşılan işaret manasıdır. Tembih manasıdır. Hâzâ'dan tembih manası zaten işaret manası. Başka ne? Kemal var. Bu geçti. Ve ken nidâ'yı. İşaret olur. Tembih olur. Ve ken nidâ. Nida mesela. He? Ya ne manasındaydı? Ed'u. Ve temenni. Temenni. Leyte diyorsun. Ne demek? Temenneytü. E temenna. Temenni ederim. Temenneytü. Ve teracci. Teracci manası. Lealleden. Lealle ne demek? Teracceytü. E teracca. Ve teşbih. Teşbih manası. Keenne. E keenne. Ne demek keenne? Şebbehtü. Üşebbihu. Değil mi? Nerede var bu nidamanın? Fiil nahvi. Ya Zeydü. Ey Zeyd. O Zeyd ne oldu halde? Kaimen. Ayakta olucu oldu halde. Hale kevni kaimen. Ve ya Racülü. Ey adam. O adam ne oldu halde? Mukimen. Mukimen. Hale kevni mukimen. Ya Rabbena. Mün'imen. Tamam. Fakat burada şart nedir? Münadan ne olacak? Ama nidadan önce, ama nida ile ne olacak? Marif olacak. Tamam mı? Nekir olmayacak. Çünkü zilhal marif oluyor yani. Yani marif olacak. Ya marif olacak ya nekireyi mahsursa olacak. Ve leyteke, leyteke, keşke sen olaydın indena bizim yanımızda. Ne oldu o halde? Mugimen. Mukimen hal. Amiri leyte. Niye? Temenni manası var. Ve leallehu umula ki o. Tamam. Ve leallehu. Ve lealleke. Ve lealle. Ve lealle zeyden. Fiddari. Kaimen. Ve keennehu. Sanki o esedün aslandır. O ne oldu adı? Sailen. Kükreyip böyle. Saldırıcı oldu hatta. Sali yasulu, savlen saldırmak. Hamle yapması yani mesela. Tamam. Keenne. Ne şebbehtü yani. Şebbehtü eseden demek. Onu aslana benzettim demek. Tamam. Anlaşıldı. Peki o nokta. Bitti. Ve şartuha. Şimdi geldik halin şartına. Ve şartuha. Ey yani şartul hali. Halin şartı. Endel Basri'yi. Endel Basri'yi. Basri'lere göre halin şartı. Niye? Çünkü küfürler halde nekre olmaya falan şart koşmuyorlar. Yani. Marifede olur diyorlar. Yani. Marifede hal vakı olur. Ama Basri'ler, Basri'ler diyor ki hayır. Hal nekre olması gerekir. Marife gelmiş, marife geldiği zaman müteevveldir diyor. Tamam, onun için örnekler verecektir. Diyecek ki, ve erselehe el-irake, el-irake. Ondan sonra merertu bihi vahdehu. Tamam, bu da müteevveldir diyecek. Marife halvâk olmuş, bunlar müteevvel. Basrilere göre. Küfilere göre, küfilere göre böyle bir şart koşulmuyor yani. Onun için şimdi İbn-i Hacı Hazreti Basra mezhebini daha çok takip ettiği için, ona göre şarttır yani. Ve şartuha, halin şartı. Şartul hali, halin şartı. Endel Basriyin, Basrilere göre diyoruz ona. Çünkü küfürlere göre nekre olmak şart değil. Evet. Yani marifede hal vakı olur, caizdir diyorlar. Peki, yani onlar şunu diyor. Evet, nekre olması asıldır ama şart değildir diyor. Haber diyor. Haber. Nekre olması asıldır ama marife gelse de haber haber olmuyor mu? Oluyor. E hal da diyor aynı haber hükmündedir. Tamam. Hal ne? Haber hükmündedir. Nasıl ki haberde tarif tenkir caiz ise halde de tarif tenkir caizdir. Evet. Halin şartı nedir? Entekûne. En tekünel hal, halin olmasıdır. Nekiraten, hal nekir olacak. Leannen nekirate, çünkü nekire aslun, asıldır. Asıldır. Tariflik, nekirelik üzerine zait bir kayıttır. Tamam. Şimdi, o zaman bunu bir illetlendirmemiz lazım. Nekire asıldır. E, nekirelik yetiyor halde. E, neye gidelim marifeliğe ki o zaman? Değil mi? Vel garadu, amaç, gaye, yani minel hal. Halden gaye nedir? Amaç nedir? Şimdi onu ortaya koyuyor. Haberi gelecek. Vel garadu mübteda. Şimdi araya bir itiraz giriyor. Vel garadu garad yahsulu diyecek. Tamam mı? Vel garadu garad yahsulu diyecek. Şimdi araya itiraz getiriyor. Yani. Vel garadu gaye ve hu o gaye ne? Yani el garadu minel hal. Haldan gaye nedir? Ben de ve huvedir. Siz de huve midir? Ve huve huve olur. Yani. Takyidul hadesi el mensubi, nispet edilen hadesin kayıtlanmasıdır. Tamam. Nispet edilen o hadesin nereye nispet edilen? İlâ sahibiha. Hal sahibine nispet edilmiş olan hadesin kayıtlanmasıdır. Amaç budur. Şimdi câ'ene zeydun, zeyd bana geldi. Gelme eylemi zeyde nispet ediliyor. Peki zeyd nasıl geldi? Geldiğinde hali neydi? Rakiben. Süvari olduğu halde geldi. Binitli olduğu halde geldi. Ra'ytu, ben gördüm zeyden zeydi. Bak şimdi. Burada zilhale ika'i olarak bir hades, görme eylemi zeyde ne yapılıyor? Vuku buluyor. Peki bu benim Zeyd'i görmem, o Zeyd ne olduğu halde? Maşiyen. Yaya. Yürüyücü olduğu halde. Merartu bi Zeyd'in. Zeyd'e uğradım. O Zeyd ne olduğu halde? Calisen. Oturucu olduğu halde. Tamam. Yani bu hadesin nispeti isnadi olabilir. İka'i olabilir. İzafi de olabilir. Tamam. Hal sahibine yapılan nispet. Hal sahibi terkipte çünkü fail olabilir. Meful olabilir. Mudaf ile de olabilir. Değil mi? Câ'eni zeydun. Zeyd bana geldi. Gelmek Zeyd'e nispet ediliyor. Zeyd'e nispet edilen bu gelme eylemini kayıtlıyorsun sen. Rakiben. Binitli olarak geldi. Ra'ytu zeyden. Benim bir yaptığım iş var, rü'yet. Rü'yetim Zeyd'e vakı oluyor. Ra'ytu Zeyd'en, ben Zeyd'i gördüm. Zeyd zilhaldir. Ona nispet edilen, ika'i olarak nispet edilen bir ne var? Hades var. Görme eylemim Zeyd'e vakı oldu. Ama o Zeyd ne olduğu halde? Maşiyen. Tamam. Merartu bi Zeyd'in, ben Zeyd'e uğradım. Ama o Zeyd ne olduğu halde? Calisen. Peki demek ki halden gaye nedir? Hal sahibine nispet edilen hadesin kayıtlanmasıdır. E, bu gaye yahsulu, hasıl oluyor. Bu gaye ne yapıyor? Hasıl oluyor. Neyle? Biha bin nekirat. Nekre ile hasıl oluyor. Ve ta'rifu. Ta'rif ise ve ta'rifu tarif kevnihim minel avarud. Tariflik arizidir. Vel arudu kelmadum. Arız yok gibidir. Tarif ise zâidun alel garadi. Garazin üzerine, amacın üzerine, gayenin üzerine zâittir. Ve zâidu la yuteber. Tamam. Ve zâidu la yuteber. Zâid itibara alınmaz. Tamam. Anlaşıldı. Onun için marif olması gerekiyor. Niye marif olsun? Ve şartuha, yine halin şartı eydan. Halin kendisi nekre olması şarttır. Eğer marif olsa mütevveldir. Gelecek örneği. Peki Halin şartı yine en yekûne sahibuha. Yani men kâmel hâlu bihi. Sevâun kâne fâilen ev mef'ûlen hakikaten ev hükmen. Tamam, sevâun kâne fâilen hakikaten ev hükmen. Ev mef'ûlen hakikaten ev hükmen. Zilhal diyoruz ona, zilhal. Hal sahibinin de olmasıdır, ma'rifeten. Onun da ne olmasıdır? Ma'rif olmasıdır. Niye? Çünkü hal haber hükmündedir, zilhal da müpteda hükmündedir. Değil mi? لِيَنَّهُ لِيَنَّ صَاحِبَ الْحَالِ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ فِي الْمَعْنَى. Manada mahkumu aleyhtir. Ne demek yani? Müptedadır. O zaman hal ve hal sahibi manada müpteda haberdir yani. Yani caeni zeydun rakiben demek şu demektir. Zeydun rakibun vaktel meci. Caeni zeydun, Zeyd bana geldi. Rakiben, bu ne demek? Zeydun rakibun vaktel meci. Geldiği vakitte Zeyd binicidir. Anlaşıldı. Raitu zeyden farisen demek ne demektir? Zeydun farisun vakte ru'yeti. Ru'yet vaktinde Zeyd faristir. Peki, madem ki manada mahkumu aleyhtir hal sahibi, hal de mahkumdur, mahkum bitti. O zaman fekân el aslu fihi, fekân oldu, el aslu fihi, yani fi sahibi hali, hal sahibinin aslı olan ne oldu? Et-ta'rife, marifelik oldu. Aslı olan nedir? Marife olmasıdır. Ama onu kayıtlıyoruz. Yani en yeküne marif olması lazım ki liyasihal hükmü aleyhi bil hali filman. Manada hal ile ona hüküm vermek sayı olsun. Nekire bilmediğin şeye hüküm verilir mi? Bilmiyorsun, tanımıyorsun, ona hüküm veriyorsun. Olmaz ki. Hüküm verilen kimse ne olması lazım? Bilinir olması marif. Galiben. Şimdi bu galiben hal sahibinin marifeliğine racildir. Değil mi? Galiben. Ne demek? Yani hal sahibinin de marife olması şart koşuluyor ama her yerde değil. Galiben marife olması şart koşuluyor. Çünkü bazen hal sahibi ne olabilir? Nekire, mahsusa olabilir. Tamam. Şimdi onu çok önemli. Demiyoruz ki biz hal sahibinin marif olması şarttır. Şarttır dedi mi? Nekire'ye mahsus oldu mu adama derler ki ya bak hani hal sahibi marif olması şart dedi. Biz diyoruz ki galibi olan hal sahibinin marif olmasının şart koşulması galibiydi. Ne demek oldu o zaman? Demek bazı maddelerde, bazı yerlerde nekire'ye mahsusa olabilir. Onun için bak cami hazretleri nasıl tevil ediyor. Ey leyse iştiratuha. Leyse değildir iştiratuha, onun şart koşulması, halin şart kılınması yani halin meşrut olması. Neyle? Bikevni. Evet. Bikevni sahibiha marifeten. Halin sahibinin yani zilhalin olması ile nedir olması? Marifeten, marife olması ile şartlanmış değildir fi cemii mevaddiha yani fi cemii emsiletiha bütün örneklerinde bununla şartlanmış değildir. Bel yani uşturita en yekûne sahibul hali ma'rifeten fi galibi mevaddiha. Tamam, fi galibi fi ekteri emsiletiha yani misallerin çoğunda. Tamam, en demek yani ekteri yani. Ekseri emsiletil hali. Anlaşıldı. Bunu beyan edelim şimdi. Ve beyanı zâlike. Bunun beyanı şu şekilde. Şimdi iştiratu en yeküne sahibul hali marifeten hal sahibinin marife olmasının şart koşulması fi galib mevaddiha. Ekser örneklerde hal sahibinin marife olarak şart koşulması demek ne demek? Bunun beyanı enne mevâdde vuku'il hali, halin vakı olduğu yerler münkasimetün ala kısmeyni. Tamam. Munkasimetün ala kısmeyni. İki kısma munkasimdir. İki kısma ayrılır. Ehaduma, o iki kısımdan bir tanesi şu. Ma, o kelam, o terkip ki yekûnü oluyor. Zülhali fihi. Fî zâlikel kelam evit terkip. O terkipte, o kelamda hal sahibi oluyor. Nekireten mevsufeten. Bak, nekire-i mevsufe oluyor. Tamam. Şimdi nekire ne zaman ki mevsufe oldu? Efadet et taksis. Tahsis ifade ediyor. Nasıl ki nekire-i mahsusa müpteda olabiliyor, nekire-i mahsusa zülhal olabilir. Anlaşıldı mı? Lennel vasfe fil nekirati lit taksis. Ne diyorduk? Vele abdun mü'minun hayrun min müşrik. Vele emetun mü'minetun hayrun min müşriket. Anlaşıldı? Ne zaman ki vasıf oldu, mevsuf oldu, o zaman hususileşti. Hususileşince artık zilhal olmaya elverişli oldu. Nasıl ki müptede olmaya elverişli oluyor, zilhal olmaya elverişli. Nahu. Câeni racülün min beni temimin. Câeni racülün yapacaksın. Tamam. Zeyd'in hoca zaten marifedir zaten. Ne? Değil mi? Câeni racülün. Câe geldi ni bana. Racülün. Bakayım düzeltmiş mi abi? Heh, bak racülün. 44. Bazı nüskalarda zeyt diyor mekanı racül. O zaman bize manahnu fiimiz olmaz. Biz neyi konuşuyoruz? Nekre mevsufeyi konuşuyoruz. Câeni racülün. Bana bir adam geldi. Ama nasıl bir adam biliyor musun? Öyle bir adam ki kimlerden olan? Min beni temimin. Temim oğullarından olan bir adam bana geldi. Bak şimdi ne oldu? Min beni temim ile racül hususileşti. Yani belli. Yani muayyen. Nasıl muayyen yani? Temim oğullarından olan. Kilap oğullarından değil yani. Temimlerdendir. Temim oğullarından olan bir adam geldi. Peki. Şimdi bu min beyan ediyor. Peki makabül nekir olduğu zaman ne olur? Sıfat olur yani. Kainun min beni temimin. Temim oğullarına olan bir adam geldi. Ne oldu halde? Farisen. Şimdi burada zülhal nedir? Nekiredir. Ama nasıl nekiredir? Mahsusa. Mevsufe. Sıfatlanmış. Sıfatlanınca ne oldu? Muhassas nekire oldu o zaman. Değil mi? Hususileşmiş nekiredir. Dolayısıyla o nekire nedir? Tecuzu entekûne olması, ne olması? Sahibel, hal sahibi olabilir. Tamam, oldu. Ya böyle nekredir? Nekiretün mevsufetün, ya mevsuf nekredir? Evveyat da muğniyetün. Muğniyedir. O nekire. Tamam mı? Muğniyeten diyebilir miyiz hocam? Mekü yekûnü zül harifili nekireten, yekûnü zül harifili muğniyeten. Yekûnü var mı? Vardı değil mi orada? Evet. Yekûnü zülhalifîhî nekireten öyle yapacağız. Öyle yapacağız da ben onu görmedim. Yekûnü tamam. Görmedim arkada. Tamam. Mâ yekûnü zülhalifîhî nekireten mevsufeten ev muğniyeten. Tamam. Yani nekireten müfîdeten efendim ganâ'el ma'rifeti. Ganâ'el ma'rifet ne demek? Faîdetet ta'rifi. Marifeliğin faidesini ifade eden nekre. Niye marifeliğin faydasını ifade ediyor? Listigrakiha. O nekire muhat olduğu için, yani ihata ettiğinden dolayı. Listigrakiha müstarık olduğundan dolayı. Li ihatati tilken nekireti. O nekre ihata ediyor efrada. Bütün fertlerini. Hiçbir fert ondan hariç kalmıyor yani. Anlaşıldı? O zaman ne oldu? Hususileşire ammet. Ammet, umumileşti. Kim yafrat? Ma ahadun. Ma ahadun da ne? Müfteda olması sahi oluyordu. Niye? Umumileşti. Tek fert oldu yani. Fehine izin tekünü hâzihin nekira fi hükmil ma'rife. Ne oluyor? Ma'rife hükmünde oluyor yani. Gene muhassas oluyor yani. Buna ne deniyor? Ma'rifenin faidesini ifade eden nekira. Niye? Listeurakiha. O bütün fertlerini kuşattığı için. Nahvu kavlihi teala, Cenab-ı Allah'ın ayetinde olduğu gibi. Fiha, o gecede. Yani fi leyletil beraeti, o beraat gecesi. Veyahut da fi leyletil kadir, artık o kadir gecesi. Beraat gecesi oldu, daha çok tefsirlerine. Tamam mı? Elleti tekünü, yani o gece oluyor. Fi nısf-ı şaban, şabanın yarısında olan o gecede. Yufragu küllü emrin hakimin emran min indina. Eşşahidü fi emran. Tamam mı? Emran. Fiha, o beraet gecesinde yufraku, yani yübeyyenu, yümeyyezu küllü emrin, yani küllü şeyin hakimin ala muktaval hikmetil ilahiyye. Hikmeti ilahiyye muktazası olarak ne yapılır? Ayrılır, beyan edilir. Emran min indina. Hale kevnihi me'muran min canibina. Bizim tarafımızdan emredilmiş oldu. Emran min indina. Tabi bu emranı hal yaparsak, bu tevil var ha. Tamam, hal yaparsak onu diyeceksin de. Hale kevnihi me'muran min canibi. Min canibin. Şimdi emran haldir. Zilhal nerede? Zilhal küllü emrin hakim. Şimdi bak şimdi. Fetekünün nekiratü müstarigaten li efradiha. Bütün fertlerini kuşatıyor. Niye? Lenne lafzı tekül. Kül lafzı. İza udifet ila nekiratin. Nekreye muzaf kılındığı zaman tekünü li ihatatil efradi. Bütün fertleri ihat eder. Hepsini ne yapar? Hepsini kuşatır. Hepsini içine alır. Niye? Çünkü kül lafzı ne için mevzudur? Lianne lafzate kül mevduatun lil ihatati. İhata için. E peki o zaman marife ne yapıyor? Hususileştiriyor. Değil mi? Tayin ediyor. Taksis ediyor. Belirtiyor. Muayyen. E burada da muayyen oldu işte. Hususileşti. O zaman zilhal olması nedir? Sahipti. Tabi bu emran eğer ki hal yapılırsa. Tamam mı? Emran hal yapılırsa. Onun için diyor ki bak. İn cealte, in cealte, eğer kılarsan emran. Emran lafzını halen min kulli emrin. Min kulli emrinden eğer hal yaparsan böyledir. Ama sen bunu o sıfatı müşebbehenin tahtındaki zamirden de ne yapabilirsin? Hal yapabilirsin. O zaman feleyse mimma nahnefi yani. O zaman şibi amil zaten ne oluyor? Amil oluyor artı tahtındaki zamirden hal yapıyorsun. Zamir marifedir zaten. Zilhal ne olmuş oluyor? Marife olmuş oluyor. Anlaşıldı mı? Lenne damire marife. Efe yekûnü hîneyde zülhâli marifeten yani. Ha. Onun için demişler ki elfiye sahibinin de yaptığı gibi aslında burada örneği başka örnek vermesi lazım. Şöyle bir örnek. La yerkeben ehadün ilel ihcami mütehavvifen yevmel vegâ yevmel vega yevmel vega ondan sonra ne var? Kaybettim ya. Mütehavvifen yevmel vega li himami. Bu diyor ihtimal olmadığı için bunun daha uygun olurdu diyor verse. Şairin şey. La yerkeben ehadun ilel ihcami mütehavvifen yevmel vega. Yevmel vega harp günü. Evet. Camide yoktu o. Evet. Veyahut da tekün olur tilken nekir. O nekir olur vakaaten fi hayyizil istifam. İstifam makamında olur. İstifam bulunduğu yer. O zaman da ne oluyor? Efendim o nefin peşi nefi makamında vakı olan nekre gibi o da ne oluyor? Umumi oluyor yani. Nahu. Hel etâke racülün. Racülün. Hel etâke racülün. Sana hiçbir adam gelmedi mi? Rakiben. Binici oldu halde. Rakiben haldir. Nereden? Racülün der. Nekire burada ama istifamdan sonra vakı olduğu için ne olmuş? Umumi oldu yani. Hususileştiği için zilhal olması caiz sayılır. Evvete ba'de illa. İlladan sonra vakı olursa nekre. Peki illadan sonra ne olmakla vakı oluyor? Nakdan. Bozmakla bozuyor yani. İlladan sonra vakı oluyor. Öyle illa ki nakdan. Bozmakla bozan illa. Nakada nakdan linnefi. Nefi bozmakla nefi ortadan kaldırmakla kaldıran illadan sonra nakdan. Mâ câeni racülün illa. Mâ câeni racülün. İlla geldi ne yaptı? Bade illa. İlladan sonra vakı oldu. İlladan sonra illadan sonra vakı oluyor. O nekre. Nakdan bozmakla bozan illa. Neyi? Linnefi. Nefi bozuyor yani. Şimdi nefi makamında vakı oluyor nekre. O zaman istarakat ve taayyenat. Taayyen ediyor ve bütün efrad. Mâ câen racun. Bana hiçbir adam gelmedi. İlla rakiben. Şimdi illa rakiben. Rakiben orada haldır. Tamam. İlla gelmiş. Ne yaptı? Nefi bozmuş. Tamam. Nefi bozmuş. Dolayısıyla racun burada zilhal olur. Evvelatla mukaddemen. Mukaddemen takdim edilmiş olursa aleyhi o zilhalin üzerine el halü hal takdim edilmiş olursa yine nekre zilhal tehassüs etmiş oluyor değil mi? Takdim edilmiş. Dolayısıyla zilhalin hal vakı olması sahih. Nahu. Câeni rakiben racul. Câe geldi ni bana. Rakiben binici olduğu halde kim gelmiş? Racun adam. Rakiben haldir, mukaddemdir. Efendim, racul de zil haldir. Hal takdim ettiği için o da hususileşmiş. Şimdi ve tanihima ikinci kısımdan iki kısımdan ikincisine gelince ma o terkip ki yekün oluyor zülhali fihi zülhal hal sahibi oluyor orada. Gayra hâzihil umur. Şu beşin dışında oluyor yani. Tamam. Beş tane şey saydık. Bir, nekre-i mevsufe. İki, marifenin verdiği faydayı fayda veren nekre. Tamam mı? Hata ediyor çünkü. Ondan sonra istifamın peşinde vakı olan efendim. İlladan sonra nefi bozan illadan sonra halin vakı olması durumunda tamam. 3 hal zilhal üzerine 5 hal zilhal üzerine takdim ettiği durumda. Bunlardan biri değil ise ne olur o zaman? Zilhal ne oluyor? Marife olur yani. Yani marife olur. Anlaşıldı mı? Câeni zeydun rakiben. Zilhal marifedir. Ve galibu mevâdi vuku'il hali. Hal vakı olan yerlerin ekserisi galibi ve ekseruha huve o nedir? Hâzel kısmu. Bu kısım. Ve vuku'ul hali fi hâzel kısmi. Bu ikinci kısımda halin vakı olması meşrutun şartlanmıştır. Neyle? Bikevni sahibiha. Hal sahibinin olmasıyla marifeten marife olmasıyla şartlanmıştır. Anlaşıldı? Şimdi bak, zilhal, nekre-i mevsufe değil. Marife konumuna gelmiş, marifenin verdiği faydayı veren bir nekre değil. Müstarak nekre değil yani. Tamam. Bütün efradının müstarik olsa, hepsini kapsasa tamam. Öyle de değil. İstifamın peşinde vakı olmuş değil. Nefi bozan illadan sonra gelmiş. Nefi oradan illadan sonra gelmiş, vakı olmuş. Zilhal üzerine takdim etmiş değil. O zaman kardeşim, zilhalin ne olması lazım? Zilhalin marif olması lazım. Tamam. Ve vuku'ul hali, halin vakı olması bir adet kısmı. Bu kısımda, ikinci kısımda yani halin vakı olması meşrutun bi kevni sahibiha marifetten. Öyleyse fe kavluhu, musannifin sözü galiben, galiben sözü kaydun, o kayıttır. Neyin kaydıdır? Liştirati kevni sahibi, hal sahibinin olmasının şart koşulması. Marifetten bak. Marife olmasının şart koşulmasına kayıttı. Yani hal sahibinin marifeliği şart koşuluyor. Nerede şart koşuluyor? Galibe. Galibi durumda. Çünkü galibi durumda hal sahibi ne olur? Hal sahibi nekre-i mevsufe değildir. Marifenin verdiği faydayı sağlayan müstarık nekre değildir. İstifamın peşinde vakı olmuş değildir. Nefi bozan illadan sonra vakı olmuş değildir hal. Söyle ondan sonra zilhal üzerine takdim et. O zaman ne olması lazım zilhalin? Zilhalin marif olması şart koşuluyor. Anlaşıldı. La değildir. O galiben. O kaydı değildir. Ne değildir? La değildir. Kaydun kayıt. Likevni sahibihem marifeten. Hal sahibinin marife olması için kayıt değildir. Yani hal sahibi ekser marife olur demek değil. Tamam. Hal sahibinin ekser olarak marife olması şart koşulmuştu. Ekser olarak şart koşulmuştu. Niye? Çünkü ekserde hal şu beş şeyin dışında vakı olur. O beşin dışında vakı olduğu zaman da zil halinin ne olması lazım gelir? Marife olması lazım gelir. Evet. Madem ki yani hal sahibi her zaman marif olması şart koşuluyor. Galiben hal sahibinin marif olması şart koşuluyor. Hal sahibi galiben marif olmak şart koşul. İştiratı budur. Şart koşulması budur. Yoksa hal sahibinin marife olması yani galibidir demek değil yani. Tamam mı? La değil kaydun likemni sahibi marifeten. Hatta yukale ta ki denilsin inne galibiyete kemni sahibiha. Hal sahibinin olmasının galibi olması. Ne olması? Marifeten marife olması. Hal sahibinin marife olmasının galibiyeti ki o galibiyet ki el münbiyete. O da bildiricidir. An tahallufihi. Hal sahibinin marif olmaktan geri kalmasını ortaya koyuyor fi bazı mevati, bazı yerlerde. Mesela işte birinci kısmı oluyor. O zaman tünafiye şartıydı. Bu şartiyete nedir? Münafidir. Niye? Eksen olarak şart koşulur diyoruz. Yoksa hal sahibinin marif olması şart değil. Anlaşıldı mı? Şart koşulur dedin mi? Galibi getiriyorsun. Hal sahibinin marif olması şart ise, şart ise galibilik olmaz ki. Her zaman ne olması lazım? Her zaman marif olun. Ha ama galiben bu şart koşuluyor diyoruz. Yoksa eğer ki hal sahibinin marif olması şart ise bunda galibilik olmaz. Onda galibilik olamaz yani. Tünafi, o münafi olur, muhalif olur eşşart değil. Yani idâkâne kavluhu galiben. Sen o galibeni tutar koyarsan ve sahibuha hal sahibinin de olması şarttır. Marifetin marife olması şarttır. Marife olması galiben dersen o zaman bu ne yapar? Yekül münafiye. Bu münafi olur li şart. Şarta münafi olur. Niye? Çünkü hal sahibinin marife olmasının şart olması, şart koşulması ayrı bir şey. Şart olması neyi gerektirir? Bütün yerlerde, her yerde hal sahibinin marif olmasını gerektirir. Halbuki o zaman bazı yerlerde bakıyoruz, hal sahibi marife olması şart değil. Beş yer saydık işte, onlarda şart değil. Bilakis hal sahibi ne olur? Nekire-i muhassısı olabilir yani. Değil mi? O zaman ne anlaşıldı? Ha, demek ki bu kayıt şardın kaydıdır yani. Ha, galiben kaydı marife olmasının kaydı değildir yani. Marife olmanın kaydı olursa o zaman o şart ile ileri sürülen meşrutun birbirine muhalif oluyor yani. Bu denilsin ve yuhtace, dolayısıyla da ihtiyaç duyulacak. En yusrafel kelamı, kelamın çıkartılması, sarf edilmesi, an zahiri, zahirinden çıkartılması. Şimdi bu galiben sıkıntı çıkartıyor. Dolayısıyla kelamın sarf edilmesi zahirinden. Ne şekilde? Bir en yu'tafe, atıf yapılması. Sahibu'a, sahibu'a kelimesinin atıf yapılması. Alel ismi, ismi atıf yapılması. Tamam mı? Ve ma'tu, zahir olan bu. Bir en yu'tafe, atıf edilmesi. Sahibu'a, sahibu'a, alel ismi, isme. Yani kânenin ismine atıf yapılması. Ref ile. Ve ma'tu, evet. Bizde şey hocam, öyle değil. Ve yüc'ale kavluhu, musannifin şu sözünün kılınması, ve sahibuha marife mübteden ve haberen ma'tufen ala kavluhu. Zahirinden çıkartılması nasıl oluyor yani? Zahirinden nasıl çıkartılır? Şimdi zahiri ve sahibuha ve sahibuha ve sahibuha marifeten, değil mi? Şimdi evet. Sen bunu zahiri bu. Bundan çıkartılıyor. Ve sahibuha, onun sahibi de, hal sahibi de nedir? Ma'rifetun ma'rifetir galiben yapıyor. Niye? Efendim şart ile galiben arasında uyumsuzluk, münafat meydana geliyor. Buna gerek yok ki. Galibeni sen tut orada şartuhaya şey yap, değil mi? Efendim ona müteallik kıl, onun zarfı yap. O zaman hiçbir sıkıntı çıkmıyor yani. Evet. Evet. Yani sahibu'a'yı atfetmekle alel ismi isme, sahibu'a'yı isme atfediyorsun kânenin ismine. Onu ondan sonra şeyi de söyle ismini, o marifeteni de bin nas bile alel haber, habere. Bu zahirdir. Bundan dönüp de ve yüc'ale kılmakla, tamam, sahibu'a kelimesini sahibi var, marifetün yapıyorsun. Müpteda ve haberen. Müpteda haber kılarak, ma'tufen atfedilmiş olarak yani. Ve ne üzerine? Ala cümleti. Ala kavli ve şartuha. Şartuha'yı atfediyorsun. Yani, ve şartuha ve sahibu. Ve şartuha entekünen nekireten, halin şartı nekre olmaktır. Ve sahibuha, hal sahibi de marifetün marifedir galiben. Ekser olarak marifet, böyle demeye gerek yok. Burası nekireten değil mi? Ve şartu entekünen nekireten, biz de marifeten yazmış. Ve şartu entekünen marifeten kavli var ya, oraya atfedip de ve şartu entekünen nekireten, halin şartı nedir? Halin nekre olmasıdır. Ve sahibuha, sahibin de marifetün, ve sahibi, halin sahibi de marifetün, marifedir. Haber yapıyor. Galiben. Fi galibil isti'mal yani. Tamam. Ve erselhel Irak. Örnek bir kavga. Ve erselhel Irak.